Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Мы 70 гадоў жылі ў БССР і шмат пра гэта можам парасказаць. Цяпер сёе-тое ведаем ужо і пра БНР. У падручніках быў, памятаецца, некі падраздзельчык пра Літбел, літоўска-беларускую ССР. А пра сярэднюю Літву падручнікі не гугу. Чаму тую старонку гісторыі засакрэцілі? Арсень Катвіцкі. Шчыра вам дзякуй за такое цікавае і вельмі істотнае пытанне. Папярэджваю, што мой адказ будзе магчыма не самай смачнаю часткай нашага гістарычнага пірага, але яе варта пакаштаваць. Хаця б стае прычыны, што бальшыня грамадзянаў Беларусі і не падазрывае, што на пачатку 20-го стагоддзя на беларускіх этнічных землях існавала дзяржава, пра якую ў школьных ды універсітэцкіх падручніках за савецкім часам не згадвалі. Згадваць было забаронена, каб не падагрываць незалежніцкіх настрояў. Гаворка пойдзе пра тое, як лёс беларусаў суседзі хіба ўпершыню вырашалі без нас саміх. Калі вы ўжо згадалі Літбел, варта адзначыць, што ў той, створанай бальшавікамі дзеля палітычнай гульні ў дзяржаве, а нічога нацыянальна-беларускага не было. Ні дзяржаўнай мовы, ні перыядычных выданняў, ні прадстаўніцтва ў кіраўнічых органах. Падручнікі сарамліва маўчалі, што ўрад Літбелу не меў у сваім складзе аніводнага беларуса. Усё беларускае, пачынаючы з мовы, лічылася там контррэвалюцыйным. Але гісторыя марыянеткавага ўтварэння хутка і бесслаўна скончылася. Мала вядома, што пазней Ленін, напалоханы наступальным парывам палякаў, прапаноўваў Пілсудскаму ўсю тэрыторыю былога Літбелу узамен на мір. Начальнік адроджанай польскай дзяржавы пайшоў на маўклівае пагадненне і не падтрымаў наступу Дзенікіна на Маскву. Ён ратаваў бальшавікоў, каб потым падзяліць з імі Беларусь і Украіну. Палітычны пасьянс імкліва мяняўся, і неўзабаве ўжо суверэнная Літва, Літува зрабілася хаўруснецай крамлёўскіх уладароў у змаганні з палякамі. Прызнаўшы яе незалежнасць, Масква пагадзілася з прэтэнзіямі літоўцаў на віленскі край разам з Гораднёй, Шчучыным, Лідай, Ашмянамі, Смаргонню і Браславам. Літовскому ўраду была перададзеная захопленая Чырвонай арміяй Вільня. Антанта націснула на Польшчу, і тая ў восень 1920 году падпісала дамову пра пераход Віленшчыны Літве. Юзеф Пілсудскі, дарэчы, у маладосці ў некаторых дакументах ён запісваўся беларусам, не мог пагадзіцца на страту малой радзімы. Варшаўскія дзеячы вырашылі разыграць беларускую карту. Стаўка рабілася на так званыя літоўска-беларускія дывізіі польскага войска. Яны складаліся пераважна з беларусаў заходняй часткі краю, дзе захоўваліся моцныя традыцыі ліцвінскага патрыятызму. Назаўтра ж, пасля падпісання польска-літоўскай дамовы, супраць яе нібыта ўзбунтавалася першая літоўска-беларуская дывізія. Віленскі, Гарадзенскі, Менскі і Сувалкаўскі палкі адмовіліся падпарадкоўвацца Варшаве. Пілсудскі перадаў гэтак званым мяцежнікам яшчэ два палкі – Лідскі і Ковінскі. На чале ўяўнага бунту стаў народжаны ў Ашмянах генерал Люцыян Жылігоўскі. Асоба бясспрэчна неардынарная і харызматычная, пра што сведчаць ужо нават ягоныя здымкі. Захапіўшы Вільню, генерал павёў жаўнераў далей на Коўню. Пры пасярэдніцтве Лігі нацый бакі падпісалі замірэнне, і 12 кастрычніка 1920 году Віленшчына была абвешчаная незалежнай дзяржавою пад назовам «Сярэдняя Літва». У яе склад увайшлі 9 паветаў з тэрыторыі блізу 10 тысяч квадратных кіламетраў і паўмільённым жыхарствам. Паводле афіцыйных звестак, беларусаў тут было 40%, але насамрэч ледзь не ўдвая болей. Фактычным кіраўніком дзяржавы стаў Жылігоўскі. Ён прыхільна ставіўся да беларусаў, даводзілася сустракаць звесткі, што нават папісваў беларускія вершыкі. Гэта забяспечвала яму падтрымку Рады БНР і адлюстравалася ў ва ўладных структурах сярэдняй Літвы. Беларускім сектарам Дэпартаменту асветы загадваў вучоны і палітык Браніслаў Тарашкевіч, а не апошнюю паводле значнасці пасаду дырэктара апрывізацыі, гэта значыла адказнага за харчовае забеспячэнне краіны, заняў яшчэ адзін выбітны беларускі дзеяч Вацлаў Івановскі. На наступны год у сярэдняй Літве працавала 186 беларускіх школаў, віленская беларуская гімназія і барунская настаўніцкая семінарыя. Дзяржава мела сваю судовую сістэму, уласныя грошы, сімволіку, паштовыя маркі з пагоняй, партрэтамі Касцюшкі і Міцкевіча ды выявамі архітэктурных помнікаў Віленшчыны. Прызначаны Жалігоўскім урад складаўся пераважна з прыхільнікаў аўтаноміі Літвы Беларусі і замест інкарпарацыі Польшчы выступаў за федэрацыю з Літувой. Ліміт цярпення ў Варшавы хутка набліжаўся да нулявой адзнакі. Калі вярнуць войска сярэдняй Літвы ў склад польскай арміі не ўдалося, яго дэмабілізавалі. Жалігоўскі мусіў пакінуць Вільню. Польшча настойвала на правядзенні выбару ў Сойм, які вырашыў бы будучыню краіны. Ліга нацыяў прапаноўвала плебісцыт. Урэшце ўсё ж адбыліся выбары. Большая частка беларускіх арганізацый у галасаванні байкатавала, што цяпер выглядае памылкай. Нашы эсэры рыхтавалі паўстання, але дэфензіва раскрыла іхнія пляны. Пра вынікі выбараў і пастановы Сойму нецяжка здагадацца. 24 сакавіка таго самага 1921 году Польшча атрымала новае віленскае ваяводства, усе паветы якога былі населеныя беларусамі. Апавядаючы пра лёс сярэдняй Літвы, я чамусьці ўспомніў, што ў 1930-е гады ў літоўскім друку з'яўляліся прапановы купіць палову вострава Мадагаскар і ўсёй краінай перасяліцца туды, каб сярод лемураў захаваць незалежнасць і ідэнтычнасць. Якая тут можа быць сувязь? Напэўна, такая, што ніякія лемуры у такіх справах не дапамогуць. Апошнія палітычныя падзеі зноў нагадалі старую ісціну. Каваць будучыню трэба сваімі рукамі.